د مؤمن سائستل قب حل تچلی جی نور نمالو ننسب حل تچلی جی داسی زائی لرور زو خلق حشار سی چه مطلق قزان درب حل تچلی جی د مؤمن سائست لقب حلت چلیزی نور نمالو ننساب حلت چلیزی دانسی زائی لر ورزو خلق و حشار سی اوچ مطلق خزان درب حلت چلیزی عذابنا اخو دب حل تچلی جی دمیزان پسخت ورد کی پر مغرورو دقهار سشتن غزب حل تچلی جی عذابنا اخو دب حل تچلی جی دمیزان پسخت ورد کی پر مغرورو دقهار سشتن غزب حل تچلی جی نغل جئی نہ دورانئی نہ خان او سیٹا او نہ عجم او نہ عرب حلت چلی جی نغل جئی نہ دورانئی نہ خان او سیٹا او نہ عجم او نہ عرب حلت چلی جی ای غنی و پانا تور او نسب پشتی بس د گل جانا مذهب حل تچلی جی ای غنی و پان تور او نسبن پشتی بس د گل جانان مذهب حل تچلی جی چی تدبرسی هر امدان او هر یوبم بدی خلسی او چی او زلی درشکار دے مرک تصورسی چی هر سمر شد مرگ پتو پنچا دی خلق بیسی در سپات بخندا او هم تقررسی چی پخف سلاکل د تقدرسی کور او کرب د کامل عقل تدبیر سی هر اندام او هر یو بم بدی خلسی او چی او زلی درشکار دے مرگ تصویر سی چی هر سمرا شعالم یا در سہر با زمیر و نرد تانس او د تذکیر سی چی دا مرگ پتو پنچا دی خلاگ بیسی در سپات بخندا او هم تقرر سی رب وای هر کس بس کن کئی دم ماتوی دا قرآن دا آیات دا غرن تبسیر سی ترها او چه دیکل جنازا پچار تکبر سی رب وای هر کس بس کن کئی دم ماتوی دا قرآن دا آیات دا غرن تبسیر سی ترها او چه دیکل جنازا پچار تکبر سی آخرت تا ببی دین بی ایمان زی کدی جوڑ پا عقائدو کی تکبر سی مخبر گور با سیروان شرزی ای خلقو او دا غنی و پا با پات دا تحرر سی او دا غنی و پا با پات دا تحرر سی